जय जगन्नाथ भक्तवृंद, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सांप्रतिक घटना पर आधारित यह भक्ति गीत आपको मुझे शुणुची। अति दुख पाई भक्त मन में बहुत क्रोधा आसी। एक पतितर कहानी आपको मुझे शुणुची। पतित भवन बान को कमी चिरी पक भक्त जनक से पतित जनक मुझ आप भक्ति गीतर था दर्शन दौड़ी। धन्य भक्त, धन्य जगन्नाथ। पचारुछि जणे भक्त, पचारुछि जणे भक्त। श्रेष्ठ सुनम पतित बुझिल दुख पदे कांदे पतित